1205 za 2299 zł i odbierz 200 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 11. Gonna get me, he won't forget me, he's gonna get me. Well, steal my face, I do declare, this might be the start of a new affair. I'm gonna braid exotic birds in your hair. How can I tell? 'Cause I see wildfire. All my thoughts are hairs on a wild, wild boar, running slowly down the light like slopes, but trying not to scare the sweet prairie hogs as we descend on them like vultures through the fog. We're open as vultures, we're open as vultures, we're elegant launches, we're open as vultures. Give heels time to wound as we lazily spoon, bend me over, bend back, my bow. And take a little, and I'll grant you every wish. Glue my belly to your gibbous rainbow. Ciekawe, czy ktoś by się odważył zaśpiewać ten utwór na imprezie karaoke. Ja bym się nie podjął na pewno. Devendra Benhart z płyty wydanej przed 5 laty. What Will We Be? Dziś było dość niewiele nowości, ale utwór, który za chwilę z pewnością jest takim, którego Państwo nigdy nie słyszeli. Jestem ciekaw, jak się Państwu podobało to nagranie. Małgorzata Walewska i Jakub Ciupiński. Więcej już wkrótce. A przed nami kilka koncertów. Obiecałem, że powróci Billy Joel i właśnie w tej chwili ten artysta z koncertu w mieście, do którego chyba ja nie miałbym ochoty w tej chwili pojechać. Ale różnie to bywa. Przeniesiemy się do Moskwy. Search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. From you, I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. Mostly what I need from you. Security until the bitter end. Anyone can comfort me with promises again. I know. Too concerned, I won't ask for nothing while I'm gone. When I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. So untrue. Honesty is hardly ever heard. Mostly what I need from you. Honesty i Billy Joel. Kiedyś była taka tradycja w Trójce, że koncerty odbywały się w soboty o godzinie 12. Także my troszkę przedpołudniowo, ale też koncertowo jeszcze przez chwilę w Trójce. Przez moment był koncert z Moskwy, teraz będzie koncert z cyklu MTV Unplugged i Maxwell. Whatever. whenever, wherever, whatever. Bless you. I love you. Thank you. Don't ever wonder, wonder. Zostaniemy w studiu MTV. Na scenę po Maxwellu wejdzie Bob Dylan. Like so many times before,

Montrealu. A teraz będzie prawdziwa podróż w czasie i w przestrzeni. Sporo dzisiaj było muzyki jazzowej, w związku z tym Louis Armstrong koncertowo. Za chwilę przeniesiemy się do 1956 roku do Chicago. What a pain. Do you know what it means to miss New Orleans? Thank you. New Orleans and miss it each night in day. I know I'm not wrong. The feeling's getting stronger the longer I stay away. Yes, it's the lost colored vines, the tall sugar pines, the mockingbird seems to sing. And I like to see the lazy Mississippi hurrying into spring. Oh, the mighty rise, the memories of Creole tunes that fill the air. I dream of Oldie Anderson June, and I'm wishing that I were there. Do you know what it means to miss New Orleans, since that's where you left your heart? And there's something more, I miss the one I care for more than I miss New Orleans. Called Basin Street Blues. Out of Ohio. Houston Street is a street where the folks, they all meet in New Orleans to land of dreams. But the tales was woven. Yeah, it's out to toast his hand. Whoa, it's a tree swinging on Basin Street. Take it, Billy Carter. Chicago, rok 1956. Elżbieta Malinowska, Tomasz Żonda, dziękujemy. Kończymy współcześnie. Kojro, Siwak. koniec z pogodą, niestety. To nie deszcz, nie to łzy spadły z jakiejś odległej planety. Podaj mi płaszcz, deszcz pada, koniec z pogodą, niestety. To nie deszcz, nie to łzy spadły z jakiejś odległej planety. Autopromocja. Greta Garbo was glamour and mystery. Czytałam urwane zdania. I'm tired of being a symbol. Jestem taka zmęczona byciem symbolem. Miłość wszystko zmienia. Co w tym złego? Uważam, że jest tam kilka ładnych scen. Ale to zupełnie inny film. Najważniejszy, bo był dobry. Maria Severin czyta powieść. Ellen Mattson. Greta Garbo, moja miłość. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Tak to się odbywa. Ktoś ma pomysł, ktoś inny pisze historię. Ale dlaczego? Nie zadawaj więcej pytań. Nie wiem. Zresztą to nie ja decyduję. Od poniedziałku do piątku o 11.50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Niskie ceny od Lidla. Dziś będzie o czymś bolesnym. Raz spotkałem trzy kozy. Od dziś mięso mielone z szynki wieprzowej 5,55. Całą kozią grupę. Mielone z szynki wieprzowej 5,55 za 500 gramów. Chyba znały chwyt judo. Polędwica łososiowa 2,88. Bo kopnęły mnie w... A polędwica łososiowa tylko 2,88. Lidl. Co tydzień coś nowego. Od dziś w Lidlu mięso mielone z szynki wieprzowej 5,55. Polędwica łososiowa w plastrach 2,88 za 100 gramów. A kus unikam. Dziś z Wyborczą nowy magazyn świąteczny, a w nim Jerzy Pilch. Ja nie jestem od specjalnego zaskakiwania moich czytelników. Ja jestem od sprawiania im permanentnej, dobrze im znanej rozkoszy. A także w hospicjum niczego się nie odmawia, mówi ksiądz Jan Kaczkowski. George Lakoff o tym, dlaczego obrońcy życia są za karą śmierci, a dzieci hipisów idą do korporacji. Oraz Hubert Wagner, portret człowieka, który pokonał polską słabość. Magazyn świąteczny co sobota z Wyborczą i na wyborcza.pl. Miło czytać, dobrze wiedzieć. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 sierpnia, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Zachód zrobił to wczoraj, dziś polskie MSZ wypowiedział się w sprawie rosyjskiego konwoju na Ukrainie. Jest międzynarodowe śledztwo w sprawie tajlandzkiej fabryki dzieci. W tym serwisie także nowe mundury dla kolejarzy. To, co ulegnie zmianie, to to, że panie będą nosiły charakterystyczne toczki. Więcej szczegółów za chwilę. Ale zaczynamy od najnowszej wiadomości. Angela Merkel jest już w Kijowie. Przybyła z symboliczną wizytą w czasie, gdy ukraińskie siły rządowe walczą na wschodzie kraju z prorosyjskimi separatystami, pisze agencja AFP. Szefowa niemieckiego rządu spotka się z prezydentem Petrem Poroszenką i premierem Arsenijem Jaceniukiem. Polski MSZ zaniepokojony wjazdem rosyjskiego konwoju na Ukrainę. W specjalnym oświadczeniu wydanym przez polską dyplomację czytamy, że ta jednostronna akcja stoi w sprzeczności z uzgodnieniami, jest kolejnym pogwałceniem prawa międzynarodowego i prowadzi do eskalacji konfliktu, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Marcin Wojciechowski. Dołączamy się do głosów partnerów międzynarodowych, którzy wyrażają głębokie zaniepokojenie z powodu wjazdu na teren Ukrainy bez zgody tamtejszych władz rosyjskich ciężarówek z nieustalonym ładunkiem i ostrzegamy przed prowokacjami z wykorzystaniem konwoju, których skutki mogą być nieprzewidywalne. Przypominamy w oświadczeniu, że Polska popiera wszelkie wysiłki na rzecz rozwiązania konfliktu na Ukrainie, które zakładają poszanowanie ukraińskiej suwerenności i jedności terytorialnej. Prawie 300 ciężarówek z rosyjskiego konwoju z pomocą humanitarną wjechało wczoraj na Ukrainę bez zgody Kijowa. Wywołało to oburzenie ukraińskich władz. Służba Bezpieczeństwa i MSZ mówiły o agresji przeciwko Ukrainie. Premier Arsenij Jaceniuk porównał działania Rosjan do najazdu tatarskiej ordy, która zamiast koni wykorzystuje ciężarówki. Działania Rosji potępiły Unia Europejska, NATO, Stany Zjednoczone i ONZ, a Moskwa potwierdziła dziś rano, że pierwsze rosyjskie ciężarówki z konwoju po pozostawieniu ładunku w Ługańsku są już z powrotem w Rosji. Na początku września do bazy w Malborku przyleci 5 holenderskich samolotów F-16. Ich piloci wzmocnią natowską misję patrolowania przestrzeni powietrznej państw bałtyckich i będą się szkolić z Polakami. Przylot holenderskich samolotów wynika z rotacyjnego charakteru misji nad Litwą, Łotwą i Estonią, które nie mają własnych myśliwców. Na przełomie sierpnia i września kończy się zmiana, w której uczestniczyły siły powietrzne z Polski, Danii, Francji i Wielkiej Brytanii. W tę historię nie mogli uwierzyć nawet śledczy Interpolu. Policja w Tajlandii odkryła mieszkanie z 9 surogatkami i ich dziećmi. Wszystkie miały tego samego ojca. Rozpoczęto już międzynarodowe śledztwo w tej sprawie, którą tajlandzkie media określiły już mianem fabryki dzieci. Ojcem 9 dzieci znalezionych z matkami w jednym z mieszkań w Bangkoku jest 24-letni biznesmen z Japonii, Mitsutoki Shigeta. Mężczyzna mieszka w Hongkongu. Jak się okazało w trakcie dochodzenia, 24-latek ma w sumie 16 dzieci. W sprawę zaangażowane są biura Interpolu w Hongkongu, Japonii, Kambodży i Indiach. Japończyk we wszystkich tych krajach miał zarejestrowane firmy bądź wynajmował mieszkania. Mężczyzna na razie nie został postawiony w stan oskarżenia. Badane są jednak scenariusze zakładające wykorzystywanie dzieci lub też handel nimi. 24-letni mężczyzna zbiegł z Tajlandii poprzez prawnika, przekazał jedynie, że jego działania podyktowane były chęcią posiadania dużej rodziny. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Mają być granatowe i klasyczne, eleganckie i stylowe. Projekt już jest. Teraz PKP Intercity szuka firmy, która uszyje nowe stroje dla swoich pracowników. Rzeczniczka przewoźnika Zuzanna Szopowska opowiada, czym będzie się wyróżniać nowe umundurowanie. W wersji damskiej będą to zarówno spódnice, jak również spodnie. To, co ulegnie zmianie, to to, że panie będą nosiły charakterystyczne toczki. Do tej pory to, co nosiły na głowie, przypominało bardziej czapkę konduktorską. W tej chwili będzie to też troszkę sfeminizowane dodatek. Natomiast panowie będą nosić klasyczny dwuczęściowy garnitur. Po raz pierwszy pracowników PKP Intercity w nowych mundurach mamy zobaczyć w pociągach Pendolino. W pierwszej kolejności to właśnie one otrzymają nowe stroje, natomiast docelowo planujemy także odświeżyć wygląd innych drużyn obsługujących pociągi kategorii C czy TLK, a także pracowników KAS. Pendolino wraz z obsługą w nowych już mundurach mają wyjechać na polskie tory w grudniu. W Lelowie koło Częstochowy trwa święto Ciulimu i Czulentu. To jeden z najważniejszych w Polsce festiwali kultury polskiej i żydowskiej. Spotkanie ma przede wszystkim przypominać wspólną historię Polaków i Żydów, tłumaczy Ewa Molenda z Lelowskiego Ośrodka Kultury. Sobota poświęcona jest kulturze tylko i wyłącznie polskiej. Prezentowany jest polski folklor i folk. Natomiast niedziela, jak co roku, skupia się wokół tematyki żydowskiej. Oczywiście prezentują się zespoły wykonujące tylko utwory żydowskie, klezmerskie. Będą warsztaty tańca żydowskiego dla publiczności i już dzisiaj Państwa zapraszam. Na pokazach artystycznych się nie skończy. Będzie też degustacja tradycyjnych żydowskich potraw ciulimu i czulentu. Gęsie pipki, cymes, no i wiele innych atrakcji. Dodajmy, że dziś rusza też festiwal Warszawa Singera, ale o nim w serwisie za godzinę. To był Serwis Trójki.